2.0. Więcej informacji na stronie nprc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 grudnia, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Smutny rekord pandemii minionej doby z powodu COVID-19 zmarło w Polsce prawie 800 osób. Katowice Europejskim Miastem Nauki 2024. Premier mówi o milowym kroku dla całego Śląska. Kary dożywocia zażądała holenderska prokuratura dla oskarżonych o zestrzelenie nad Ukrainą malezyjskiego samolotu. 775 osób zmarło minionej doby z powodu COVID-19. To jest najwyższa liczba zgonów w czwartej fali pandemii. Testy potwierdziły natomiast ponad 18 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Minionej doby zmarło 775 osób. 566 z nich, czyli 73%, nie było zaszczepionych, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, ponawiając apel o szczepienie się. Walkę z koronawirusem przegrali również zaszczepieni, ale większość z nich miała też inne choroby. 70% osób, które po pełnym zaszczepieniu nie poradziły sobie z COVID-em, są to osoby, które dotykają przynajmniej dwa inne schorzenia poza COVID-19. Resort zdrowia przekazał, że wciąż wielu pacjentów zakażonych koronawirusem za późno trafia do szpitali. To jedna z przyczyn tak wielu zgonów. Gro pacjentów miało saturację w okolicach 80%, co oznacza, po raz kolejny mówię, że taki pacjent trafia od razu pod tlen. W ciągu ostatniej doby karetki wyjeżdżały do osób bardzo ciężko przechodzących koronawirusa blisko 1500 razy. 1000 pacjentów miało saturację poniżej 94%. To oznacza pilne wskazanie do szpitala. Paulina Kurek, Polskie Radio. Katowice będą Europejskim Miastem Nauki w 2024 roku. Tytuł przyznaje organizacja Euroscience z siedzibą w Strasburgu. Dziś w Katowicach był premier Mateusz Morawiecki i gratulował miastu tytułu. Katowice, jak w soczewce, zbierają ze sobą i wielkie projekty techniczne, technologiczne, przemysłowe i aspiracje dotyczące przyszłości. I nauka zmienia nasze życie w tempie przyspieszonym, bo wiemy, jak głębokim zmianom przemysłowym, poprzemysłowym, technicznym, technologicznym podlega Górny Śląsk. Wcześniej tytuły Europejskiej Stolicy Nauki otrzymały m.in. Barcelona, Monachium czy Kopenhaga. Holenderska prokuratura zażądała kary dożywotniego więzienia dla 4 oskarżonych o zestrzelenie nad wschodnią Ukrainą malezyjskiego samolotu. W 2014 roku w katastrofie zginęło 298 osób, w tym 193 Holendrów. Zdaniem śledczych oskarżeni, 3 Rosjanie i Ukrainiec, zajmowali kluczowe stanowiska w grupach rebeliantów walczących na wschodniej Ukrainie. Zamówili instalację rakietową, z pomocą której zestrzelono samolot lecący z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zorganizowali transport sprzętu do i z Rosji oraz byli odpowiedzialni za rozmieszczenie broni. Dowody przedstawione przez śledczych pochodzą m.in. z przechwyconych rozmów telefonicznych oraz zeznań świadków. W Rosji werbowani są najemnicy, którzy mają pojechać do Donbasu, pisze niezależny portal informacyjny Meduza. Dziennikarze przypominają, że Moskwa przerzuca do obwodów graniczących z Ukrainą żołnierzy i ciężki sprzęt wojskowy. Kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone ostrzegły Rosję przed dotkliwymi sankcjami, jeżeli zaatakuje ona sąsiednie państwo. Portal Meduza opublikował fragmenty rozmów z rosyjskimi najemnikami, którym zaproponowano udział w nowej misji w Donbasie. Część z nich odmówiła udziału, jednocześnie podkreślając, że tak licznego werbunku do grup, które miałyby wykonywać zadania we wschodnich regionach Ukrainy, nie było od 2014 roku. Portal wyjaśnił, że ani prowadzący akcję werbunkową, ani najemnicy nie zostali poinformowani o miejscu operacji i zadaniach. Część z tych ludzi powiedziała rosyjskim dziennikarzom, że być może cała akcja ma wyłącznie charakter propagandowy i żadna ze sformowanych grup nigdzie nie pojedzie. Zachodni analitycy od prawie 2 miesięcy ostrzegają, że Rosja może zaatakować Ukrainę. Kreml zapewnia, że nie ma takich zamiarów. Unia Europejska i Stany Zjednoczone przygotowują pakiety sankcji, które miałyby zostać wprowadzone, gdyby Rosja zaatakowała Ukrainę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pomnik generała Kazimierza Sosnkowskiego został odsłonięty w Sulejówku pod Warszawą. Stanął na miejskim skwerze dzięki staraniom lokalnego stowarzyszenia oraz wsparciu Ministerstwa Kultury. Wielki bohater i patriota został wreszcie godnie uhonorowany, mówił podczas uroczystości wicepremier Piotr Gliński. Kadrówka, legiony, wszędzie się wyróżniał, wszędzie stał tuż obok marszałka, i walczył o polską niepodległość w kolejnych bojach, najpierw jako legionista, później także towarzyszył marszałkowi w czasie kryzysu przysięgowego, a później wojnie polsko-bolszewickiej, między innymi był odpowiedzialny za armię rezerwową, za obronę Warszawy. Generał Kazimierz Stosunkowski był nazywany szefem komendanta. W latach tworzenia Legionów Polskich był najbliższym współpracownikiem Józefa Piłsudskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami, najwięcej rozpogodzeń na południu i wschodzie, w pozostałych regionach pada i będzie padał śnieg. No i przed nami mroźna noc w Kotlinach Karpackich. Termometry mogą pokazać nawet minus 20 stopni, na Suwalszczyźnie minus 15, w Małopolsce minus 10, na Mazowszu minus 6, na Pomorzu minus 3, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską na wybrzeżu, to do minus 1 stopnia. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, rozpogodzenia możliwe głównie na Podkarpaciu, na północy, a po południu także na zachodzie kraju będzie padał śnieg. No i wiatr w większości regionów słaby, umiarkowany, ale wysoko w górach w porywach do 80 km na godzinę. Jutro w dzień od minus 6 stopni na Pogórzu, na Mazowszu i na Lubelszczyźnie minus 4, a najwyższa temperatura w Wielkopolsce i na wybrzeżu do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 16. Dziś przez cały dzień on jest szczególnie obecny. Obywatel GC w Trójce. Przez cały dzień słuchamy nagrań obywatela GC. Wspominamy Grzegorza Ciechowskiego w 20. rocznicę śmierci i polecamy Państwu specjalny serwis poświęcony artyście Ciechowski, polskieradio.pl. Jeszcze przed 17 będziemy o nim rozmawiać, a już teraz mamy dla Państwa płyty, zestaw płyt CD i DVD Grzegorz Ciechowski, spotkanie z legendą. Zachęcam mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Za jakie trzy nagrania najbardziej Państwo cenią Grzegorza Ciechowskiego? Zachęcam do pisania. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Zestawy płyt CD i DVD Grzegorz Ciechowski, spotkanie z legendą, czekają na Państwa. No a teraz już czeka kolejne kultowe nagranie. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się, bezsenne noce, senne dnie. Ale sypiam z nią, choć śmieją ze mnie się i drwią. Taka zmęczona i pijana wciąż, dlatego nie, nie pytaj więcej. Zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. przez cały dzień obywatel GC na naszej antenie i nagrody niespodzianki, być może także pod choinkę, choć już zdradziłem wcześniej, że to zestaw płyt CD i DVD właśnie z obywatelem GC. Polecamy Państwu adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Teraz 13 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Naszym gościem jest porucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej. Dzień dobry, dobry wieczór, witam w Trójce. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Wczoraj prezydent wraz z małżonką był na terenie przygranicznym. Czy ta atmosfera świąteczna już tam zagościła? Trudno mówić o atmosferze świątecznej, ponieważ my, jeżeli chodzi o ochronę granicy, to w ogóle nie odpuszczamy i ta liczba patroli się nie zmniejsza. Nie będzie też, ale to już bardziej z powodu pandemii, takich dużych spotkań opłatkowych, jak nieraz to miało jeszcze kilka lat temu miejsce. Poza tym też cały czas ta eskalacja emocji na tej granicy, prowokacje ze strony białoruskiej, to jakoś tak niekoniecznie nas wprawia w nastrój świąteczny, ale święta się zbliżają. Dla wielu z nas to będą święta poza domem. W tym roku wyjątkowo dużo funkcjonariuszy spędzi te święta, a potem również Sylwestra bez swoich rodzin. Przed nami okres świąteczny, sylwestrowo-noworoczny. Będzie mniej patroli w związku z tym, bo napór migrantów wspieranych przez białoruskie służby, jak wiemy, słabnie. Nie, patroli nie będzie mniej, będzie tyle samo, tak jak wspomniałam wcześniej, z powodu tych licznych prowokacji ze strony białoruskiej, ale też takie ostrzeżenia z jej strony rzucane pod naszym adresem, żebyśmy się nie spodziewali spokojnych świąt, bo będzie się działo na granicy, więc to powoduje, że my się przygotowujemy, że rzeczywiście może się coś dziać złego, że te próby mogą być, że mogą to być duże grupy, więc jeżeli chodzi o liczbę patroli, to na pewno nie będzie ona mniejsza niż to, co było w ostatnich dniach. No właśnie, a ile w ciągu ostatnich godzin było tych prób nielegalnego przekraczania granicy? Jakie to są próby? Na czym polegają? Minionej doby było 18 prób nielegalnego przekroczenia granicy. To nie jest dużo, ale już na przykład dzisiaj do godziny 7 rano było tych prób 27 i to była właśnie taka duża grupa na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Krynkach, więc tych liczb jest, tych prób jest mniej, ale to są próby dokonywane przez grupy cudzoziemców, które są dobrze przygotowane, wyposażone w narzędzia, wyposażone w kamienie, pomagają im służby białoruskie i skala agresji jest na pewno nieporównywalnie większa niż miało to miejsce czy w sierpniu, czy wrześniu, czy nawet w październiku. Czy przez cały czas są to próby fizycznego wdarcia się do Polski? Bo słyszeliśmy też o próbach ze strony białoruskiej obniżania morale polskich funkcjonariuszy pilnujących granicy. To są próby siłowego wdarcia się, czyli jest rzucanie kamieniami, oślepianie laserami, kładzenie różnych kładek przez te zapory, ale to są właśnie również takie prowokacje słowne, czyli to, co wspomniałam, czyli ostrzeżenie, że na święta nie będzie spokojnie, rzucanie też często jakichś obraźliwych słów po stronę funkcjonariuszy polskich, więc tych prowokacji, tego typu zdarzeń nie brakuje, one są praktycznie stały się dla nas niestety ale codziennością. Szczególnie teraz przed świętami państwo zapewne jako Straż Graniczna, pozostali funkcjonariusze broniący naszych granic odbierają sygnały życzliwości, szczególnie od rodaków, którzy ciepło myślą o tych, którzy pilnują naszego bezpieczeństwa. Mówimy tu nie tylko w kontekście akcji Murem za polskim mundurem. Jak takie sygnały są odbierane właśnie tam przy granicy? Tych słów wsparcia nam bardzo potrzeba. To są takie rzeczy, to są takie słowa, dzięki którym wychodzimy na granicę i tak jak mi mówią sami funkcjonariusze, ci z pierwszej linii, dzięki temu my czujemy się naprawdę obrońcami granic i ile razy rozmawiam z funkcjonariuszami i pytam, jak się czują, czy nie są już zmęczeni tą sytuacją, to mimo, że mówią, że jest ciężko, to absolutnie nikt nie zamierza schodzić z posterunków, nikt nie zamierza się poddawać właśnie dzięki takim słowom, tym słowom wsparcia. Dlatego ja zawsze apeluję do wszystkich słuchaczy, czy jeżeli jestem w telewizji widzów, czy do tych, którzy nas czytają, żeby pisać do nas, dzwonić do nas, wysyłać, to właśnie to prosto dziękuję i takie wyrazy wsparcia, bo to jest nam bardzo potrzebne. Będzie chwila choćby na świętowanie, na refleksję właśnie w tym trudnym miejscu? Tam funkcjonariusze się spotykają między sobą, dzielimy się opłatkami. Ja też cały czas podkreślam, że choć ta presja migracyjna to jest ciężki czas dla formacji, dla Polski, dla Polaków, to jednym z pozytywnych aspektów tego wszystkiego, co się dzieje od sierpnia, jest to, że my jako formacja bardzo żeśmy się zjednoczyli, czujemy się rodziną, wspieramy się i ktokolwiek, czy nas próbował obrażać, czy było nam ciężko, my się nawzajem wspieramy. Ja dużo słów wsparcia otrzymywałam od moich koleżanek, od kolegów. Te słowa wsparcia płyną do funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, na których główny spoczywa ciężar walki z tą presją migracyjną. W tym momencie, kiedy były planowane oddelegowania na granicę tą polsko-białoruską, to nie było problemu, żeby znaleźć funkcjonariuszy, bo tutaj czuliśmy, że trzeba pomóc tym funkcjonariuszom, żeby oni mogli chwilę odpocząć i pobyć ze swoimi rodzinami. I każdy, kto tam jedzie, to czuje, że jedzie, żeby rzeczywiście pomóc. To nie jest jakieś bezsensowne delegowanie, tylko to ma efekt, a też to jest też wsparcie dla naszych koleżanek i dla naszych kolegów. W sumie od początku roku granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć ponad 39 tysięcy osób. Liczba tych prób nielegalnego przekroczenia granicy spadła obecnie. Z czego to wynika? Naszym zdaniem na pewno ma na to wpływ niskie temperatury, czyli samych tych cudzoziemców jest mniej przy linii granicy. W ogóle nie obserwujemy koczowisk w pobliżu linii granicy. Te osoby są prawdopodobnie dowożone czy z tego centrum logistycznego w Bruzgach, czy może z jakichś innych miejsc, gdzie te osoby są, gdzie przebywają. Ale z kolei jest więcej prowokacji ze strony białoruskiej. Czyli tak jakby tutaj obserwujemy, że strona białoruska nie chce dać do zrozumienia, że cokolwiek odpuścili, że jest bezpieczniej, że jest spokojniej. Cały czas mają miejsce te prowokacje i to właśnie czynione przez służby białoruskie, bo cięcie koncertiny czy oślepianie laserami to są zdarzenia, gdzie głównymi bohaterami są służby białoruskie. Oni to robią, nie cudzoziemcy. Relacja naszych specjalnych wysłanników z granicy, także rozmowy z funkcjonariuszami broniącymi naszej granicy, ich rodzinami. Pojutrze w Wigilię Bożego Narodzenia między 13 a 15 na naszej antenie w specjalnej audycji Polskie Radio Murem za polskim mundurem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Porucznik Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej, była naszym gościem. Spokojnej służby życzymy. Wszystkiego dobrego na święta. To Trójka. I dla słuchaczy również wszystkiego dobrego na święta. Bardzo dziękujemy i przekazujemy. To Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po godzinie 16. Secret is kept, yeah, they only get stronger with age. Old memories, they don't go away. Old love songs, they don't ever end. Just when you think that you moved on, it takes all of the

Raz tankujesz w standardowej cenie i dostajesz kupon na następne tankowanie w ciągu 14 dni. Minus 6 groszy na paliwa standard i minus 12 groszy na paliwa dynamik. Tankujesz kolejny raz i znów dostajesz rabat. I tak w kółko? Tak, każdego dnia. A dzięki obniżce akcyzy zapłacisz jeszcze mniej. To jedziemy na Lotos. Regulamin i lista stacji biorących udział w promocji dostępne na stacjach Lotos oraz na lotos.pl. W świątecznym miasteczku w Leroy Merlin już jest świeża dostawa choinek. Formowana jodła kaukaska o wysokości od 175 do 225 cm z frezowanym dniem za 59,90. Aby ułatwić świąteczne przygotowania, dostarczymy je do Ciebie już za 10 zł. Regulamin promocji w sklepach Leroy Merlin. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Poczuj magię świąt i złap ofertę dnia w internetowym sklepie Lidla. Tylko dzisiaj. Trzypiętrowy drewniany domek dla lalek z akcesoriami aż 70 zł taniej. Jedynie 199 zł. Znajdź więcej pomysłów na prezent na Lidl.pl. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. 16.29 wyjeżdżamy na nasze drogi. Radio Nawigator. A nawiguje Anna Hardej. Witamy ponownie. Witam i znów lądujemy na autostradzie A4, bo tutaj korek w kilku miejscach, na przykład między Nową Wsią Legnicką a węzłem Wądroże Wielkie. Korek mamy też pomiędzy węzłami Udanin i Jarosław. Stoi trasa S7 między węzłem Gdańsk Port i Gdańsk Południe, a także między węzłem Gdańsk Port a Kowalami w stronę Gdyni. Trasa S8 w stolicy zakorkowana w stronę Marek jest od węzła Bemowo do Łabiszyńskiej. W przeciwnym kierunku też jest zator. I na koniec jeszcze droga 76 Wilga Stoczek Łukowski na 18 kilometrze. Po kolizji wprowadzono ruch naprzemienny. Prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji z dróg już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. 16.30, czas na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. 775 osób zmarło minionej doby z powodu COVID-19. To najwyższa liczba zgonów w czwartej fali pandemii. Testy potwierdziły ponad 18 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, a na szpitalnych oddziałach covidowych leżą ponad 23 tysiące pacjentów. 18 osób próbowało nielegalnie przekroczyć wczoraj granicę polsko-białoruską. Wieczorem grupa cudzoziemców próbowała sforsować granicę na odcinku ochranianym przez placówkę Białowieży. Z kolei od północy do 7 rano w Krynkach grupa kolejnych 27 osób próbowała nielegalnie wejść do Polski. Katowice będą europejskim miastem nauki w 2024 roku. Ten tytuł przyznaje organizacja Euroscience z siedzibą w Strasburgu. Wcześniej otrzymały je m.in. Barcelona, Monachium i Kopenhaga. Dziś w Katowicach był premier Mateusz Morawiecki. Gratulował miastu tytułu i mówił o milowym kroku dla całego Śląska. Holenderska prokuratura zażądała kary dożywotniego więzienia dla czterech oskarżonych o zestrzelenie nad wschodnią Ukrainą malezyjskiego samolotu. W 2014 roku w katastrofie zginęło 298 osób, w tym 193 Holendrów. Oskarżeni są trzej Rosjanie i Ukrainiec. Pełny serwis Trójki za 28 minut o 17. Tymczasem ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry. Po ostatnich podwyżkach stóp procentowych rośnie zainteresowanie kredytami hipotecznymi o stałym oprocentowaniu. Według danych Związku Banków Polskich aktualnie ten rodzaj hipotek stanowi kilka procent całego portfela kredytowego jego członków. Prezes Związku Krzysztof Pietraszkiewicz zwraca uwagę, aby przy zaciąganiu kredytów hipotecznych przeanalizować swoją sytuację finansową. Myśmy sygnalizowali od kilku lat, że trzeba pamiętać, że stopy procentowe nie będą zawsze mogły być niskie, że one się zmienią i żeby zachować stosowną rozwagę i roztropność przy zadłużaniu się, szczególnie tym długoterminowym na cele mieszkaniowe. Związek podał też nowe dane o tym, jak Polacy korzystają z bankowości mobilnej. Wykorzystanie to w ciągu roku wzrosło o 16%. Kilkadziesiąt miejscowości w Polsce może powrócić na kolejową mapę Polski. PKP Polskie Linie Kolejowe przedstawiły listę 47 inwestycji, które mają szansę na realizację w ramach programu Kolej Plus, mówi prezes spółki Ireneusz Merchel. Miały wiele lat temu połączenia kolejowe lub te, które tych połączeń nigdy nie miały. Złotoryja, Trzasnysz, Głubczyce, Jastrzębie Zdrój, pewnie tutaj najbardziej rzucające się w oczy, największe miasto, które nie ma połączenia w tej chwili kolejowego. Ostateczną decyzję dotyczącą projektów podejmie pod koniec stycznia minister infrastruktury. Dolar kosztuje 4,09 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,44 zł, a funt brytyjski to 5 zł i 45 groszy. Poznaliśmy lokalizację pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. O tym jeszcze będziemy mówić. Zapraszamy do Trójki. Na noc przed nami mroźna. Minus 20 stopni pokażą termometry w Kotlinach Karpackich. Minus 10 w Małopolsce. Najwyższa temperatura minus 1 na Wybrzeżu. Jutro pochmurno z przejaśnieniami. Te rozpogodzenia możliwe głównie na Podkarpaciu na północy, a po południu także na zachodzie kraju będzie padał śnieg. Jutro od minus 6 stopni na Pogórzu do plus 1 w Wielkopolsce i na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 26 minut 17. May your days be merry and bright. And may Środowe spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry, panie redaktorze. Już ponad godzinę po zachodzie słońca. Niezła historia. 22 dzień grudnia w historii zapisał się pierwsza data, rok 1964. Wtedy to przed trzecim oddziałem NBP w domu pod Orłami w Warszawie nieustaleni nigdy sprawcy zastrzelili konwojenta, ciężko ranili drugiego, rabując ponad 1 300 000 zł. Przypomnę, rok 1964. A były to pieniądze z utargu z centralnego domu towarowego. I to jest właśnie niesamowita historia. Po pierwsze dlatego, że w państwie w zasadzie totalitarnym, gdzie służby porządkowe, służby specjalne dysponowały rozległą siatką informatorów, naprawdę naprawdę posiadało ogromny aparat ścigania. Nie udało się tych sprawców zidentyfikować. Że w ogóle doszło do czegoś takiego w centrum Warszawy. To jest właśnie drugi element, że doszło w centrum Warszawy do napadu, zuchwałego napadu na konwój, który ewidentnie musiał być przygotowany w najdrobniejszych szczegółach. I to jest też rzecz bez precedensu, prawda? Takich napadów możemy policzyć chyba kilka na palcach jednej czy dwóch dłoni w okresie 50 lat nawet od zakończenia II wojny światowej, więc szczególnie to niestety, ale to lata 90. tutaj bardziej kumulowało tego typu wydarzenia. Więc to jest niesamowita historia i co ciekawe, tak naprawdę poza tym, że doszło do tego napadu i kto w liczbie sprawców i w jaki sposób on został przeprowadzony, to poza tym nic więcej nie wiemy. Jakie są ustalenia śledczych? No właśnie, ustalenia śledczych tak naprawdę utknęły w martwym punkcie. Ja przyznam szczerze, próbowałem odnaleźć informacje na temat tego napadu, jeżeli chodzi o dokumentację, załóżmy to archiwalną, czyli pochodzącą ze źródeł dawnej Milicji Obywatelskiej. Niestety nie udało mi się ich uzyskać, więc prawdopodobnie szukałem niewłaściwie i myślę, że to jest też chyba forma pewnego rodzaju takiego ukrycia, no co tu dużo mówić, nieudolności organów ścigania, prawda? Przede wszystkim Milicji Obywatelskiej, no bo trudno przyznać się do tego, że właśnie tak jak rozmawiamy tutaj w państwie, które dysponuje tak rozległym aparatem ścigania, nie udało się po prostu uzyskać jakichkolwiek śladów, które by mogły nawet ukazać ścieżkę poszukiwań sprawców tego zuchwałego napadu. Zła historia. A równo rok później, w 1965 roku, podpisano umowę licencyjną z Fiatem na produkcję modelu 125, później z dopiskiem P. No właśnie, tutaj znowu wracamy do tematu motoryzacji i szczególnie Fiata. Ja nie ma co ukrywać, tu też na antenie pokazywałem, czy ukazywałem różne wątki związane z produkcją Fiata. Mam ogromny sentyment do tego modelu. Spotykam się z opiniami, że ta produkcja polskiego Fiata w Polsce i jego nawet próby liftingu na przełomie lat 80. i 90. były nieudane i generalnie to nie była dobra konstrukcja. No ale ja osobiście uważam, że jak na polskie możliwości, na polskie warunki ówczesne, 65 rok, ja tak, to uważam, że uzyskanie licencji na taki samochód, który okazał się tak naprawdę sprawdzonym w bojach, w cudzysłowie, okazał się sprawdzony na polskich drogach, okazał się samochodem, co tu dużo mówić, pojemnym, który potrafił się odnaleźć w różnych warunkach, nawet w ciężkich warunkach pogodowych, było trafionym zakupem. I tu właśnie, jak pan redaktor zauważył, rok 1965, czyli rok, w którym jeszcze rządzi w Polsce Władysław Gomułka, tak, którego moglibyśmy raczej nie podejrzewać o skłonności do tego, żeby w jakiś sposób myślał perspektywicznie o rozwoju polskiej motoryzacji. No i trochę też otwierał się jakby na zachód, otwierał się na zachód. Przez Włochami podpisanie takiej umowy. Tak jest. Mi osobiście pamiętam, że bardziej, jeżeli chodzi o synonim Fiata, kojarzył się lata 70., czyli Edward Gierek i kolejny kupna licencji na modernizację i uruchomienie innych linii. To też chyba w jakiś sposób jest formą zaskoczenia, że to już wtedy mieliśmy szansę na to, żeby w jakiś sposób może nie dogonić tej Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o rozwiązania technologiczne, ale mieć okazję nawet spojrzeć na to, jak na Zachodzie produkuje się samochody i w jaki sposób polscy konstruktorzy mogli konfrontować swoje osiągnięcia z osiągnięciami swoich zachodnich kolegów. No, gdybyśmy porównali to, co jeździło na polskich drogach wówczas, Warszawa, Syrena. Pełen luksusu. Kredens. Tak jest. No, kredens, który naprawdę okazał się bardzo, według mnie, bardzo trafnym modelem. Oczywiście można by wiele rzeczy zarzucić Fiatowi, ale uważam, że Fiat, przynajmniej dla mnie osobiście, to pozostanie nie tylko w sercu, ale i w głowie tym symbolem tej naprawdę pozytywnej wartości, jeżeli chodzi o polski rynek motoryzacyjny doby PRL-u. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik, miłośnik motoryzacji, to już nieraz mówię. Cały czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Niezła historia. Minut pozostało do godziny 17. Poznaliśmy lokalizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Nadmorska gmina Choczewo została wybrana jako preferowane miejsce, w którym powstanie pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, która o tym dziś poinformowała, będzie się teraz ubiegać o uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w tej sprawie, ale elektrownia jądrowa ma być gotowa najwcześniej za niemal 12 lat. O szczegółach Michał Strzałkowski. Choczewo to zamieszkana przez 5,5 tysiąca ludzi gmina w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do Gdańska jest stamtąd 85 km, do Słupska nawet o 10 km mniej. To właśnie w gminie Choczewo, w lokalizacji nazwanej Lubiatowo-Kopalino, ma powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa. Informację taką podała państwowa spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, której zadaniem jest budowa kilku takich elektrowni o łącznej mocy zainstalowanej od 6 do 9 gigawatów. Według rządowych planów pierwszy reaktor do produkcji energii ma być uruchomiony w Polsce w 2033 roku. Prace przygotowawcze toczą się już od kilku lat. Jak mówił pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, zawierający docelową lokalizację reaktora raport środowiskowy opracowywany był od 2017 roku. Bo przygotowanie tego środowiskowego raportu, czyli tak naprawdę warunków, które muszą być spełnione, by elektrownia mogła powstać, to jest dużo bardziej skomplikowane niż przy jakiejkolwiek innej inwestycji, która do tej pory była prowadzona w Polsce. W poprzedniej dekadzie w wielu miejscach w Europie poparcie dla energetyki jądrowej spadło. To skutek m.in. awarii reaktorów w japońskiej Fukushimie, po tym jak doszło do wielkiej fali tsunami po trzęsieniu ziemi u wybrzeży wyspy Honsiu. Teraz jednak ten trend się odwrócił. Atmosfera w Europie dla budowy elektrowni atomowych diametralnie i szybko się zmienia, dlatego że najbardziej zagorzali zwolennicy zielonych, odnawialnych źródeł wiedzą i rozumieją, że potrzebne jest również budowanie elektrowni, które pracują niezależnie od pory dnia czy warunków atmosferycznych i nie emitują dwutlenku węgla. Energetyka jądrowa jest w tej chwili uważana za po prostu komplementarne źródło w stosunku do odnawialnych źródeł. Buduje się elektrownie jądrowe w Wielkiej Brytanii, planuje w Holandii, w Czechach, w Rumunii, w Słowenii, we Francji. Podjęto decyzję o budowie 6 dużych nowych reaktorów jądrowych. Wskazanie lokalizacji pierwszego polskiego reaktora jądrowego nie oznacza jednak, że prace budowlane zaraz się rozpoczną, bo teraz czas na formalną decyzję środowiskową. A potem trzeba będzie jeszcze wybrać technologię i wykonawcę reaktora, tłumaczy Jakub Wiech z portalu Energetyka 24. Wybór technologii reaktorowej, wybór dostawcy tejże technologii jest kluczowym krokiem na drodze do realizacji polskiego projektu jądrowego. I ten krok ma zostać zrealizowany w przyszłym roku, w roku 2022. Tajemnicą Poliszynala jest, że wtedy będziemy mieć do dyspozycji m.in. ofertę amerykańską, która jest w tym momencie przygotowywana. I to właśnie Amerykanie są tutaj takim faworytem w wyścigu o polską elektrownię jądrową, chociaż bardzo blisko są też Francuzi. Z przeprowadzonego w listopadzie na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska cyklicznego badania sondażowego wynika, że 74% Polaków popiera budowę w naszym kraju elektrowni jądrowych. 58% ankietowanych nie miałoby nawet nic przeciwko, aby taka elektrownia stanęła blisko ich miejsca zamieszkania. To najwyższe poparcie dla takiej inwestycji, odkąd w 2012 roku rozpoczęto te badania. Relacjonował Michał Strzałkowski. Dziś poznaliśmy lokalizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Oczywiście wiąże się to nieodłącznie z finansami i o tym aspekcie ekonomicznym powiemy w podsumowaniu dnia po godzinie 18.30. Polecamy. Teraz za 13 minut 17. Przez cały dzień jest obywatelem GEC w 20. rocznicę śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Jest to z nami teraz w studiu Michał Kirmuć z Trójkowej Redakcji Muzycznej. Witam cię bardzo serdecznie. Ty poznałeś początki Republiki i masz, no myślę, ciekawe opowieści i nie tylko. Znaczy jestem z tego pokolenia, które no, gdzieś wychowywało się na muzyce Republiki, chociaż muszę przyznać, że ja świadomie, tak naprawdę dopiero gdy Grzegorz Ciechowski przyjął szyld obywatel GEC, wtedy stałem się faktycznie jego fanem. Do dziś pamiętam, jak wracałem ze szkoły i zobaczyłem w księgarni jego pierwszą solową płytę, którą natychmiast nabyłem. I mam do dzisiaj takie poczucie, że zwłaszcza te dwie pierwsze właśnie płyty jako obywatel GEC, no to płyty, które są nie tylko ważne dla mnie, ale generalnie ważne dla polskiej muzyki rockowej. Chociaż wiem, że dla wielu osób tak naprawdę tym momentem takim najbardziej szokującym było to, gdy nagle na antenie radiowej pojawił się utwór Kombinat Republiki. To był ich debiut. No i wtedy okazało się, że w Polsce również można grać takie dosyć nieoczywiste dźwięki. I co więcej, podobnie miał Leszek Biolik, który potem dołączył do obywatela GEC, stał się członkiem Republiki. On również zapamiętał dokładnie ten moment, kiedy po raz pierwszy usłyszał Republikę w radiu. W Gliwicach, gdzie mieszkałem, kawiarnie miały takie nazwy jak Mimoza. I pamiętam, że siedzieliśmy chyba z jakąś dwójką znajomych i po prostu jedliśmy lody, jakieś takie finezy albo coś takiego i w głośniku poleciał Kombinat. I tak naprawdę moje pierwsze spotkanie z muzyką wtedy Republiki właściwie, no to tak naprawdę był Kombinat. I ja pamiętam, że totalnie to przerwało naszą rozmowę i tak, że to było po prostu tak niebywale inne od wszystkiego, co było na rynku. To było tak w poprzek i to było tak wykręcające umysł na tysiąc różnych sposobów i to było po prostu tak inne też od sposobu, w jakim polska muzyka wtedy myślała, bo myśmy byli takim trochę, ja mimo wszystko uważam, że bez względu na oczywiście mój wielki szacunek dla bardzo wielu polskich zespołów, to myśmy wszyscy szli taką wielką ławą rockowo-postkipisowską, powiedziałbym. I Republika wcięła się w to po prostu jak lodołamacz, weszła po prostu w to i zaznaczyła swój ślad absolutnie nie, no po prostu drastycznie i to było tak mocne, że nie sposób było tego nie zauważyć, nie? Więc po prostu, i to było, ja pamiętam dokładnie, to po prostu zatrzymało naszą rozmowę w jakiejś tam kawiarni gdzieś w Gliwicach, dawno, dawno temu. To słowa Leszka Bielika, który później, jak wspomniałem, dołączył do Grzegorza w projekcie Obywatel GCN, a potem został basistą zespołu Republika. No cóż, myślę, że każdy z nas ma takie wspomnienia, tak samo jak niestety te wspomnienia sprzed dokładnie 20 lat. Dzisiaj jedna ze słuchaczek, ponieważ miałem dzisiaj przywilej prowadzić audycję Nasza Tonacja, gdzie zresztą sporo Leszek też opowiadał o tych zamierzchłych czasach. No jedna ze słuchaczek napisała, że wtedy pękło jej serce i do dzisiaj się nie zrosło. I myślę, że tak wszyscy mamy, jeżeli chodzi o twórczość Grzegorza, no bo to był artysta, myślę, że trudno znaleźć drugiego takiego na naszym rynku. Człowieka, który miał wizję pewną, zarówno w czasach Republiki, jak i właśnie gdy robił solowo rzeczy, no i bardzo takiego nowatorskiego, myślę, bo jeżeli spojrzymy na to, co robiła Republika w latach 80., Obywatel GC, później te wszystkie drogi w latach 90., no ale też Grzegorz Ciechowa, to też było coś takiego, czego się u nas nie robiło. No, a przede wszystkim poeta taki, że... Głowa pełna pomysłów i urzeczywistnione te pomysły w wielu różnych, prawda, nazwijmy to, projektach, na szczęście, dzięki Bogu, zrealizowanych. Bardzo dziękuję za spotkanie. Michał Kirmuć z Trójkowej Redakcji Muzycznej i oczywiście przez cały dzień słuchamy Obywatela GC w Trójce. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję. I za podzielenie się tymi poruszającymi też słowami wspólnie z tobą, z Leszkiem Bielikiem. Przeżywamy to, czym byliśmy świadkami. To Trójka za 6 minut 17. Paleją, paleją, paleją i dobrze, i dobrze, i dobrze jest. Paleją, paleją, paleją i dobrze jest. Zielone usta mnie całują. Paleją, paleją, paleją i dobrze, i dobrze, i dobrze. Zielone usta całują mnie. Zielone usta całują mnie. Ogłoszenie społeczne. Na świecie jest nas 2,8 miliona, w Polsce 50 tysięcy. Pracujemy, uczymy się, uprawiamy sport, mamy rodziny, zainteresowania. Są wśród nas kobiety, mężczyźni i dzieci w różnym wieku. Co nas łączy? Chorujemy na stwardnienie rozsiane. Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym, o różnych, widzialnych i niewidocznych objawach. Dzięki szybkiej diagnozie, lekom i rehabilitacji można zahamować jego przebieg. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy